Jelle Seubring met het NOS-journaal. Ook op de westelijke Jordaanoever worden gewelddadigheden gemeld. Bij gevechten tussen Palestijnen, de Israëlische veiligheidsdiensten en kolonisten zijn 6 Palestijnen om het leven gekomen. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden is ook een kind van 13. De Palestijnse Rode Halve Maan meldt verder dat er bij de gevechten op de westelijke Jordaanoever 126 Palestijnen gewond zijn geraakt. Een Israëlische legerofficier is afgelopen ochtend gedood door terroristen van Hamas. Dat meldt het Israëlische leger. De officier werd doodgeschoten toen hij onderweg was naar gevechten in de buurt van de Gazastrook. Vanwege de situatie in Israël heeft KLM 2 vluchten geschrapt. De vlucht naar Tel Aviv gaat zondag niet door en een vlucht die maandag van Tel Aviv naar Amsterdam zou komen is ook gecanceld. Vanaf Schiphol vertrekken er zondag volgens nog 3 andere vluchten naar Tel Aviv. 1 van EasyJet en 2 van het Israëlische El Al. In Ecuador is opnieuw een persoon vermoord die in verband werd gebracht met een moordaanslag op de presidentskandidaat Fernando Villavicencio. De verdachte zat in een gevangenis in de hoofdstad Quito. Vrijdag werden 6 andere verdachten ook vermoord in een gevangenis. De president van Ecuador heeft het hoofd van het gevangeniswezen nu ontslagen en laat de overgebleven nog levende verdachten overplaatsen. Villavicencio werd in augustus vermoord, 2 weken voor de verkiezingen. Een 34-jarige man uit Helmond is overleden bij een motorongeluk. De motorrijder botste tegen een lantaarnpaal midden in een woonwijk. Volgens de politie was er geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het weer vanuit het noorden raakt het steeds meer bewolkt. In de nacht valt er op sommige plekken wat regen. Morgen begint wisselvallig, later meer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Een hele goede nacht. Mijn naam is Jan van Poppel. Fijn dat je luistert naar de wereld van BNNVARA van zondag 8 oktober. Ja, voordat we het eerste vliegtuig pakken op onze wereldreis wil ik je toch even zeggen dat we de situatie tussen Israël en Palestina uiteraard in de gaten houden. En indien nodig geven we je updates over de situatie daar. En dan die reis. Allerlei landen om ons heen doen eraan nationale rouw. Zo werd er deze week een dag van nationale rouw afgekondigd vanwege een brand in een discotheek in Spanje. 2 weken geleden werd er in Kosovo nationaal gerouwd vanwege de dood van een agent bij de bezetting van een klooster door een gewapende groep. En in juni rouwde men in Italië nog nationaal om de dood van oud-premier Berlusconi. Toch lijkt het alsof we er in Nederland een stuk minder happig op zijn. Vorige week ging er een schok door ons land vanwege de aanslag in Rotterdam, waarbij 3 mensen om het leven kwamen. Maar een dag van nationale rouw bleef uit. Hoe gaat men in verschillende landen om met heftige gebeurtenissen als deze? Wat betekent nationale rouw eigenlijk? En welke dagen van rouw zijn onze correspondenten tot nu toe het meest bijgebleven? En verder ben ik natuurlijk ook benieuwd naar jou. Is er een moment waarop jij een dag van nationale rouw beleefd hebt in Nederland of elders op de wereld? Of is er een heftige gebeurtenis die je tot in de lengte der dagen bij is gebleven, waarvan jij graag had gezien dat men een dag van nationale rouw afgekondigd had? Laat me het weten via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. De wereld van PNNVARA. Maar voor we het daarover gaan hebben, stel ik je eerst even voor aan mijn correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws. We beginnen die reis in Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Goedenacht. Hallo Jan, goedenacht. Hallo. Frank, het openbaar vervoer lag deze week plat. Vertel. Ja, klopt. Het openbaar vervoer lag plat in de stad São Paulo. Zowel de metrochauffeurs of metroconducteurs, bestuurders, als de buschauffeurs, die heb ik gestaakt. Maar daarnaast ook de medewerkers van het waterleidingbedrijf. Het is niet zo dat we geen water meer kregen, dus dat hebben we niet zoveel van gemerkt. Maar van de staking van de metro en de bus hebben we wel veel last gehad. Want er waren toch een paar miljoen mensen die niet op hun werk konden komen met alle gevolgen van dien. Dus dat was eigenlijk wel bijzonder. Het was afgelopen dinsdag. En het is toch een beetje politiek ingegeven. We hebben op dit moment een gouverneur in São Paulo. We hebben, zoals je misschien weet, Brazilië heeft 27 staten. En het hoofd van de staat is een gouverneur. En dat is het hoofd van de staat São Paulo, is de gouverneur Tarcísio Freitas. Die zit redelijk aan de rechtse kant. Het was de voormalige minister van infrastructuur van Bolsonaro. Jullie kennen Bolsonaro wel, dat was onze vorige president. Ja, die kennen we. Nou goed, nu heeft die man gezegd, toen hij gekozen wordt, zei, ja, we moeten verdere privatisering van het metrobedrijf, van het busbedrijf, maar ook het waterlijnbedrijf, moeten we gaan onderzoeken. Of je zegt, joh, als door privatisering, ja, als privébedrijven een betere dienst kunnen verlenen, die ook competitief is, maar die ook zeker niet duurder is voor de huidige gebruikers, dan moeten we dat onderzoeken. Nou, nu heeft een Guilherme Boulos, dat is een man van een linkse partij, dat is een coalitiepartij van de regering Lula. Die man is al voorgedragen om volgend jaar te runnen voor burgemeester van São Paulo. Volgend jaar krijgen we de burgemeestersverkiezingen. Burgemeesters worden hier gekozen in Brazilië. Nou, São Paulo is natuurlijk de grootste stad van Brazilië, dus die positie is heel erg belangrijk. En een belangrijke verkiezing kan ik me dus voorstellen. Ja, absoluut. Ja. Nou, en die heeft eigenlijk een beetje ook die staking heeft gestimuleerd. Hij zit heel dicht tegen de vakbonden aan. Ja, en ze hebben gezegd, ja, we gaan staken. Want op termijn is dat goed voor de werknemers. Maar ja, iedereen zegt, ja, luister eens. Maar je mag niet zomaar het openbaar vervoer platleggen. Want daardoor hebben daar gewoon last van. Dan moet je ook zien dat in Brazilië heel veel mensen informeel werk hebben. Dat betekent als je dus niet op je werk kunt komen, ja, dan heb je ook geen inkomsten. Dus het werd helemaal niet gedragen. Dus iedereen denkt toch wel dat hij een beetje in zijn eigen voet geschoten heeft. Ja, dat maakt hem natuurlijk niet populairder, zo'n actie. Nee, ik zou het niet te vaak doen als je de verkiezingen wil winnen. Dus dat was in ieder geval wel best wel spannend. Dus nou goed, gelukkig is na één dag was het voorbij. Oké, toen was het weer oké. Ja, en de rechter heeft ook gezegd van nou goed, dit als het nog een keer gebeurt, dan mogen mensen zelf op basis daarvan mogen ontslagen worden. Dus ik denk dat het voorlopig alweer rustig zal zijn. Maar het was wel even, ja, het was even spannend dat gewoon, ja, São Paulo de stad helemaal plat lag. Helemaal plat lag vanwege, ja, precies. Ja, ik las overigens dat niet alleen het openbaar vervoer ermee op was gehouden deze week. Er was ook nog iets met de waterleidingen. Ja, klopt. Ja. Dus het waterleidingbedrijf is ook nog steeds van de staat. Nou goed, en dat zou nog zelfs eerder geprivatiseerd worden dan de metro. Nou, het is niet zo dat ze de kraan dicht hebben gegooid. We hebben gewoon water gehad. Maar als mensen bijvoorbeeld een storing hadden of onderhoud, ja, dan zijn natuurlijk de medewerkers niet komen opdagen. Dus we hebben daar direct iets minder problemen mee gehad. Want het water is blijven lopen in ieder geval. Okay, dus dat viel nog wel mee, die staking. Dat gelukkig wel. Dat is fijn. Dankjewel, Frank. Ik spreek je zo meteen over de dag van nationale rouw. Dan vliegen we nu door naar Frankrijk, want daar woont Miriam Labidi. Goeienacht. Goeienacht, Jan. Goeienacht. Ja, voor jou is het ook nacht, hè? Dat is toch ook fijn om even te weten. Ja. Toch een stuk dichterbij dan Brazilië. Er is sportnieuws in Frankrijk. En geen voetbal. Dat geef ik alvast weg. Dat klopt, want ook al zijn we niet zo heel ver van elkaar verwijderd, ik denk dat het niet echt zo in het Nederlandse nieuws is. Maar in Frankrijk vindt op dit moment het WK rugby plaats. Dus het vorige maand van start gegaan en het gaat nog hele maand door. Tot het de finale op 28 oktober is. Ja, en je kunt er echt helemaal niet meer omheen. Je ziet overal spelers, zet overal reclame van alle van de bekendste Franse spelers. En vooral ook de fans, die zie je overal. Vandaag was er een wedstrijd Ierland-Schotland. Het was helemaal groen hier. Maar ja, natuurlijk zijn wij het land dat WK organiseert. Dus ja, we zijn er echt helemaal in de ban van. Ze hebben hier een fanzone opgezet in Parijs. Dus Place de la Concorde is helemaal afgesloten nu. Een enorme fanzone waar je alle wedstrijden kunt gaan kijken, waar je zelf ook kunt spelen. En er was dus gisteravond een hele grote wedstrijd, Frankrijk-Italië. Dat is echt een kraker. Dat klinkt alleen al door die twee landen als een kraker. Ja, op zich heeft Italië heel erg slecht gespeeld. Dus ik weet niet echt of het een kraker was. Maar ik denk dat het gewoon ook die rivaliteit tussen Frankrijk en Italië is. Dat het toch wel echt een kraker is geworden. Dus ja, ze hadden echt. Ik heb nog nooit zo leeg gezien op Place de la Concorde. En ik ga altijd een beetje hardlopen daar. En ja, je kon er nu niet meer door. Dus ja, ik ben ook naar de wedstrijd gaan kijken. En het was een heel gekke huis. Het duurde heel lang voordat je in die fanzone kwam. En daarbinnen, die sfeer, die was echt ongelooflijk. Dus je hebt bijvoorbeeld een topspeler, Antoine Dupont. Mm-hmm. Die is geblesseerd geraakt bij een andere wedstrijd die eigenlijk helemaal niet belangrijk was. Want daar heeft Frankrijk echt ver gewonnen. Het andere team heeft geen punt gescoord. Maar die dus, Antoine Dupont die kon dus nu niet meedoen? Nee, want die heeft, is geblesseerd aan zijn kaak. Dus het was nog niet eens zeker of hij weer mee mocht gaan doen in het WK. Dus dat mag hij wel. Maar ze hebben hem dus voor Italië niet ingezet. Dus dat wil misschien ook wel iets zeggen over Italië. Maar ja, dat laten we even in het midden. Ja, ja. Ja, hij mocht niet meedoen, maar hij zag meteen als zijn gezicht op het beeld kwam dat iedereen meteen begon te juichen. En echt een grootheid daar dus. Ja, maar het werd ook bijna een dag van nationale rouw dat hij misschien niet mee mocht gaan doen. Dus het is echt iets wat heel belangrijk voor de Fransen is. Dus ja, als ze hem zien, dan ja, is het gelijk de held van het land. Ja, ik wist dat eigenlijk helemaal niet, dat rugby zo'n grote sport was in Frankrijk. Ja, ze zijn er heel erg goed in ook. Ik heb vandaag nog met andere mensen gesproken die ook naar de rugby kijken. En die zijn er toch wel van overtuigd dat Frankrijk gaat winnen. we zien wel of dat gaat gebeuren. Het zou wel leuk zijn natuurlijk. Ja, ik vroeg me af, hè, want ik had er een beetje naar gekeken, naar dat WK rugby. Ik volg rugby zelf helemaal niet. Maar in Nederland heb je best wel vaak rellen bij sportwedstrijden. Deze week misdroegen een hoop Legia Warschau-fans zich nog in de wedstrijd, of na de wedstrijd, vooral tegen AZ. Zijn jullie daar ook bang voor in Frankrijk dat zoiets gebeurt bij het WK rugby? Ja, ze zijn er wel echt heel bang voor. Want dat was eigenlijk ook de reden waarom het zo moeilijk was om naar die fanzone te gaan. Want ja, ik woon dan niet zo heel ver vandaan. Dus ik ben te voet daar naartoe gegaan. En ik zag dat er, ze hebben echt de hele politie ingeschakeld. Ze hebben de gendarmerie, dus de marechaussee, ingeschakeld. Stonden waterkanonnen, stonden allemaal klaar. Om maar in te kunnen grijpen als er iets gebeurde. En ik ben na de wedstrijd teruggelopen via de Champs-Élysées. En ik zag ook daar dat er heel veel politie was. En die waren echt iedereen die er een beetje verdacht uitzag. Hebben ze meteen aangehouden, meteen gefouilleerd. Dus ze zijn er al heel bang voor. Dus ze zijn er op voorbereid. Dus het zou niet uit de hand moeten lopen. Ik hoop dat het rustig blijft. Ja, het is natuurlijk een gevaar als er zoveel mensen op één plek bij elkaar komen, kan ik me voorstellen. Ja, dat klopt. Dus ik zag dat er nu nog niet echt een limiet was met hoeveel mensen dat we daar in die fanzone mochten zijn. Maar ik denk dat die wel zo'n limiet er wel zou komen, mocht Frankrijk echt in de finale komen staan. Ja, precies. Ja, en dat is natuurlijk wel de verwachting. Ja, want ze zijn al bezig van je zei net al van ze worden wereldkampioen, dus kat in bakkie. Ja. Ja, dat denken ze. Maar ja, ze zijn wel een beetje bang voor Ierland. Ook voor Nieuw-Zeeland iets minder, want de eerste wedstrijd hebben ze gewonnen. Dus nog af te wachten. Ik durf er niks over te zeggen. Maar ik hoop in ieder geval wel dat ze gaan winnen. Ja, precies. En op nog vele mooie wedstrijden dus van dat Franse rugbyteam. Dankjewel Mirjam. Ik spreek je zo meteen. En dan over nationale rouw dus. Dankjewel. Ja, tot zometeen. De eerste plaats. Ja, iedere week probeert Rosa, en deze week mag ik dat doen, op deze plek even een thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. En zit je nou zelf te luisteren en denk je, nou, dit liedje moet hier gedraaid worden, stuur ze vooral in, hè. Via de NPO Radio 1 app staan we altijd voor open, vinden we superleuk. En ik heb er één voor je. Ik zat vandaag in de auto samen met mijn vriendin en ik besefte me ineens dat je bij sommige mensen maar één woord hoeft te zeggen, soms nog niet eens, of ze begrijpen je al. En dat was even zo'n liefdevol en dankbaar gevoel. Dus ik dacht, dat gevoel en die muziek, die ga ik even met je delen. Deze heet Halve Zinnen van Akda en de Munnik. Dat ik hier weer met jou, dat jij lacht zoals je ooit, dat het gaat alsof het nooit, was het niet hier dat jij en ik, dat jij nog steeds je maakt me, ik krijg geen zin recht uit me, dat jij of wacht bedoel, ho stop, dat ik hier nu weer met jou, vertel me maar, of nee wacht, ik vertel het jou. verzinnen. In halve zinnen. Je was het mooist dat ik ooit zag. Het was in de zomer van de eeuw. Ik wilde sterven in je armen. Ik was 16, wist ik veel. Ik heb al wat klassiek is wel gedaan. Ik heb onderaan je raam gestaan. Ik schreef je gedichten, ach een paar, 536 maar. Want als ik praten zou met jou, kon het alleen in halve zinnen. Als ik praten zou met jou, kon het alleen in halve zinnen. Nee, wacht, geef me nog 1 minuut. Verdwijn ik weer voor 40 jaar. Je hebt niet echt heel veel gemist. Ik ben zo blij dat je het niet wist. Ik was een jaar tot niets in staat. Toen nam ik eindelijk het besluit. Ik werk hard, word rijk beroemd. Ik zoek je op en lach je uit. Want als ik praten zou met jou, kon het alleen in halve zinnen. Als ik praten zou met jou, kon het alleen in halve zinnen. Ja, ga maar gauw en oh hallo, dat wou ik zeggen, ja misschien. Dank dat je mij nooit hebt gezien. Ik had het leven dat ik heb nooit kunnen beginnen. Ik was blijven steken. In halve zinnen blijven steken. Want nu ik eindelijk met je praat, gaat het alleen in halve zinnen. Nu ik eindelijk met je praat, gaat het alleen in halve zinnen. Ja, zo'n lekker eindakkoord. Halve zinnen van de Agda en de Munnik hoor je hier op NPO Radio 1. Vorige week werden in Rotterdam 3 mensen vermoord. De hele stad, of eigenlijk het hele land, was in diepe rouw. Maar een dag van nationale rouw, die werd niet afgekondigd. En Nederland heeft ook geen grote geschiedenis van nationale rouw. Dit was de eerste keer dat Nederland massaal stilstond bij een gebeurtenis. Klokken luiden over Den Haag. De stad die zo lang de residentie was van koningin Wilhelmina en die nu afscheid neemt van haar stoffelijk hulsel. Vlaggen half stok, openbare gebouwen zoals bibliotheken dicht. Een aangepaste programmering op radio en televisie. En in het geval, omdat het de begrafenis van koningin Wilhelmina betrof, in dat geval ook een speciale uitzending van de televisie rechtstreeks van alle plechtigheden. Maar ja, hoe gaan andere landen om met nationale rouw? En welke keer blijft onze correspondenten het meeste bij? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Brazilië en Frankrijk. Je hoorde ze net al even. Te beginnen in Brazilië, daar woont Frank de Meijer. Frank, nogmaals, goeienacht. Ja, hallo Jan. Ja. Hallo. Ja, twee zachte G's. Oh, je hoort het, mijn zachte G. Dat hoor ik niet vaak meer. Ik heb mezelf ook. Oh, dat heb je goed gehoord. Ja, ik kom uit Brabant. Ook ver weg, maar niet zo ver als Brazilië. Daar woon jij. Welke dag nationale rouw is jou het meest bijgebleven? Nou, ik kan zeggen dat de laatste periode van nationale rouw is bijna een jaar geleden. Dat was toen Pelé, onze grootste voetballer aller tijden, is overleden vorig jaar op 29 december. Toen hadden we 3 dagen van nationale rouw. 3 dagen? Maar goed, maar die man was 82, dus dat was toch wel een beetje voorspelbaar. Maar wat me het meest is bijgebleven is de nationale rouw die is afgekondigd nadat 242 jongeren zijn overleden bij een brand in een discotheek in het zuiden van Brazilië. En dat was op 27 januari 2013 heeft dat ongeluk plaatsgevonden. Oké, en kun je ons even meenemen naar die 27 januari? Ja. Nou goed, het heeft plaatsgevonden in het stadje Santa Maria. Dat is de staat Rio Grande do Sul. Dat is de meest zuidelijke staat van Brazilië. Dat is een studentenstad. De nachtclub heette KISS. En daar konden normaal mogen daar 600-700 mensen mogen daar binnen. Nou, op die avond waren er 1400 gasten waren aanwezig. En er waren geloof ik iets van 6 verschillende studierichtingen van de universiteit die een soort feestje vierden. Nee, omdat ze klaar waren, denk ik. Bij ons lopen de jaren, hè, van de studie lopen altijd van januari tot december. Dat was heel vol. Er is om 2:30 trad de tweede band op. En toen heeft de zanger van die band, die heeft een fakkel afgeschoten of ontstoken, zouden we zeggen, ja. Nou, zo'n signaleringsfakkel, we hebben die pas ook wel bij Ajax Feyenoord hebben die op het veld zien belanden. Nou, dat soort fakkel, hè, die is natuurlijk wat felle licht geeft. En binnen in zo'n club werd die afgestoken? Ja, werd binnen afgestoken. Nou, die raakte het plafond. En het plafond bestond uit geluiddempende kunststof. Nou, en die was niet brandwerend. Die had brandwerend moeten zijn, maar die was niet brandwerend. Die heeft gelijk vlammen gevat. Toen hebben ze dat proberen te blussen met water en met brandblussers. Maar die brandblussers werkten niet. Nou, en daardoor moest iedereen zo snel mogelijk die discotheek uit. Want binnen 3 minuten stond heel de discotheek vol met rook. En dat was giftige rook door dat plafond. Nou, het was, hoe bedoel je giftige rook door dat plafond? Ja, omdat dat was kunststof, nou, die verbrand. En daar kwamen giftige dampen bij het rijden. Dus daar waren dampen die eigenlijk in feite je gelijk deed vergiftigen. Er wordt wel een vergelijking gemaakt met die dampen die vrijkwamen met gas wat ooit in concentratiekampen is gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus zwaar giftige gassen. Nou, het was de signalering naar de nooduitgang was slecht aangegeven. Daardoor zijn best wel veel mensen zijn in de toiletten terechtgekomen en zijn daar niet meer uitgekomen. Ze dachten dat de uitgang was. Nou, dat was de deur naar de toiletten toe. Nou, nu is het ook zo dat normaal als je in Brazilië naar een discotheek gaat of naar een café, dan krijg je eigenlijk bij toegang krijg je een kaartje waarop je je dranken noteert. Nou, dat was ook daar bij KISS, bij de discotheek was het ook het geval. Nou, dat betekent als je dus weggaat, dan wordt er alleen maar toegestaan dat je weggaat als je eerst betaalt. Dus je moet eigenlijk in feite eerst langs een kassa, dat je dus dat kaartje afrekent. Nou, en dan krijg je een wever om natuurlijk die discotheek te verlaten. Nou, nu was er een hele slechte communicatie tussen de mensen dus binnen in de tent en mensen bij de uitgang. Dus in eerste instantie hebben best wel een aantal mensen, de uitsmijters zoals je zou zeggen, of de mensen die aan de deur staan, die hebben heel veel van die mensen tegengehouden. Die hebben gezegd, nee, je moet eerst gaan afrekenen. Dus er kwam pas heel laat het besef dat er echt inderdaad een noodsituatie aan de gang was. Maar hoe hadden die mensen bij de voordeur niet in de gaten dat de hele boel binnenin in de fik stond? Nee, dat hadden ze nog helemaal niet door. Nee, dus ze hadden niet door dat. Want het duurde. Ja, dat plafond staat natuurlijk staat in brand. Maar goed, voordat natuurlijk die rook die kant uitkwam, ja, daar hebben ze daar ook nog een paar minuten mee verloren. Nou, en dan het laatste wat is gebeurd, is dat mensen die dan toch naar buiten zijn kunnen komen, de jongeren, heel veel zagen, merkten ze natuurlijk dat hun maat of vriendin, vriend, dat die er niet was. Er zijn ook heel veel mensen zijn teruggegaan om proberen een vrienden te redden. Nou, en omdat men dus niet besef had dat die gassen zo giftig waren, zijn heel veel mensen die terug zijn gegaan, hebben het ook niet gehaald. Dus waren die dus op straat gebleven, dan waren er ook minder slachtoffers geweest. Nou, er zijn zelfs ook brandweermensen zijn ook overleden aan giftige gassen. Dus 242 mensen zijn overleden en 636 mensen zijn gewond geraakt bij die brand. Ja, en van dus die 242 overleden mensen, ik hoor mezelf een beetje terug, maar ik praat maar gewoon door. zijn die dan doodgegaan door die giftige lucht of juist door de brand zelf? Ja, ze denken voornamelijk toch wel door de giftige lucht. Okay. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen zijn natuurlijk onder de voet gelopen. Kun je nagaan als er dus inderdaad 1400 mensen, als die dus ineens allemaal weg moeten. Ja, er moet een enorme chaos zijn geweest. Er moet een enorme chaos. En ook nadien. Hè, dus op dat moment wordt de brandweer gebeld, ziekenwagens en dergelijke. Ja, en dan moeten de autoriteiten die moeten gaan beslissen. Die lijken moeten natuurlijk eruit gehaald worden. Hè. Ja, eerst worden natuurlijk slachtoffers gehaald, gereanimeerd. Zuurstofmaskers op, kijken of je nog mensen kunt redden. Ja, en dan uiteindelijk is het toch zo. Ja, dan moeten die inderdaad, die lijken moeten eruit. Nou, toen hebben ze koelwagens besteld van een gevraagd transportbedrijf die normaal vlees vervoert. Om die te komen, te laten komen. En daar zijn de lijken in gelegd. En die zijn naar de lokale sporthal zijn die gebracht. En daar weggelegd. En zo hebben ouders en vrienden en dergelijke hebben hun kinderen moeten identificeren. Dus het was een schok die over Brazilië ging. Want je kunt je nagaan dat ze natuurlijk, ik heb zelf ook kinderen. Dat je dan denkt van Jezus, ja, God, dat had mijn kind kunnen zijn. Hè? Hoe vaak gaan mijn kinderen niet naar een discotheek waar ook geen goede nooduitgang is, hè? Waar ook zoiets kan gebeuren. Nou, ik probeer het me in te beelden. Ik bedoel, ik heb ook wel op van die drukke studentenfeestjes gestaan. Ik kan me niet voorstellen dat zoiets gebeurt. Nou ja, Jan, het is toen het gebeurde. Sindsdien heb ik altijd, als we ergens zijn, ga ik toch altijd even kijken. Maar nou, als die gebeurt, ja, hoe kom ik hier weg? Op een ja, is dat zo? Is dat het reflex dan nu? Ja. Ja, dat is een reflex. Ja, en die reflex is ook over het land gegaan. Hè. Er zijn zelfs daarna grote controles ook uitgevoerd bij alle andere discotheken om te kijken of het dan wel in orde was. Kijk, hier was heel veel fout. Het was een discotheek die draaide voornamelijk op studenten. Nou, je bent zelf waarschijnlijk ook student geweest, Jan. Dat betekent dat je eerst indringt waarschijnlijk met je maten elders. En dan ga je dansen. Ja, je bent niet een groot gebruiker. Dus die moest het gewoon van grote aantallen hebben. Nou, ze verkeerden niet in hele goede financiële situatie. Dus dat betekent dat ze eigenlijk toch wel op heel veel dingen wat moesten korten. En ja, met name is dat toch de brandveiligheid geweest. Nou, dan is het zo dat de brandveiligheid, die moet je normaal hebben. Je hebt hier ook een hinderwet. Hè. Je hebt natuurlijk de gemeente moet komen keuren. Nou, de brandweer moet komen keuren. Nou ja, die hebben allemaal toch wel een beetje de ogen dicht gehouden. Nou, er zit politiek zit natuurlijk ook alweer wat beladen speldlicht eronder. Ja, dat waarschijnlijk toch mensen misschien her en der wat geld toegeschoven is om toch te zorgen dat die vergunning in stand bleef. Hmm. Maar had nooit gemogen. Ja. Maar dat is natuurlijk allemaal heel erg terugkijken. Maar dat was wel een schok die over het land kwam. En daardoor is toen ook 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Ja, want hoe gingen mensen daar in jouw omgeving mee om? Toen ze dat, was het echt het gesprek van de dag? Ja, het was echt het gesprek van de dag. Ik werkte toen nog met heel veel jonge mensen. Waarvan sommigen ook nog samen studeerden of net uit het studentenleven kwamen. Dus het lag gewoon heel dichtbij. Maar het lag voor mijzelf lag het ook heel dichtbij. Omdat ik natuurlijk vader ben van 3 dochters. Waar ik van gedacht, nou goed, die zou het ook kunnen overkomen. Natuurlijk als het in Nederland plaatsvindt of toen ze nog in Brazilië woonden. Dus, ja, ik kan me ook voorstellen dat het voor iedereen bijna dichtbij komt. Ja, absoluut. Sorry. Nou goed, het is zo, Jan, het is, er zijn boeken over geschreven en een van die boeken is ook verfilmd. Mm-hmm. En er is een Netflix-serie geworden. Ik weet niet of ik Netflix mag noemen, maar je kunt hem vinden onder de titel. Je kunt hem vinden onder de titel Endless Night. En dan, als je die film nog eens kijkt en dan. Er wordt heel veel bezien vanuit de ouders, het perspectief van de ouders. Ja, dan kun je ook niet droog houden als je dat ziet. Dat is echt zo erg, hè, wat daar gebeurd is. En als je gaat terugkijken, denk je ook van ja, er hadden heel veel dingen hadden kunnen voorkomen kunnen worden. Het begint natuurlijk met die fakkel. Hè, en die fakkel had niet mogen worden afgestoken. Nou, die fakkel was alleen maar voor externe gebruik. Je hebt wel fakkels die je binnen mag afsteken. We zeggen wel eens van dat koude vuur. Maar goed, die band die had willen besparen. Dus die manager van die band heeft die goedkope fakkel gekocht. Sorry. Nou, dat wist die leider van de band wist niet dat hij een andere fakkel had gekregen. Nou, dan is het ook zo, dan als je zo'n fakkel afsteekt, dan moet er toch hier wel een bepaalde ruimte tussen zijn. Nou, ze stond op een podium, dus ze stond eigenlijk heel vlak tegen het plafond aan. Ja, en dan krijg je inderdaad, dan wordt het een soort van het een komt het andere. Hè. Het plafond, wat natuurlijk dat verkeerde materiaal is. Ja, en dat iedereen, de meeste mensen gewoon niet weg konden komen daar. Dus, en zijn zij dan ook uiteindelijk verantwoordelijk gehouden voor dit alles wat er gebeurd is? Ja, er zijn 4 mensen verantwoordelijk gehouden. Ja, dat is die manager van de band die fakkel heeft gekocht. De zanger van de band, hè, die fakkel heeft afgestoken. En de 2 eigenaren van de discotheek. Nou, de ouders van, hè, de ouders van die kinderen die overleden zijn, die zijn natuurlijk rechtszaken begonnen. Ja. Maar die hebben ze alleen maar deze 4 mensen voor een rechter kunnen krijgen. Ook nog voor een jury. En die mensen zijn allemaal veroordeeld tot, ik geloof iets van 22 jaar gevangenisstraf. Ze hebben geprobeerd om ook het hoofd van de brandweer verantwoordelijk te stellen. omdat natuurlijk geen, die brandvergunning was niet in orde. Ook de burgemeester hebben ze nog proberen aan te pakken of wat eronder zit. Maar ja, dan kom je in zo'n politiek krachtspel, daar kom je niet uit. En het erge is ook nog dat in feite moesten ze voor, die vier verdachten moesten voor een populaire jury komen. Ja, en uiteindelijk zijn die mensen... En een populaire jury bestaat uit mensen, uit burgers zoals jij en ik. Klopt, ja. Nou, ja. En toen is, die hebben in feite, die vier verdachten hebben de zaak verder doorgezegd. En die hebben gezegd, ja, die jury was niet onafhankelijk. Ja, het was natuurlijk zo'n beladen verhaal. Dus ja, hoe kan een jury onafhankelijk zijn als er natuurlijk al zoveel over gepubliceerd is? Dus uiteindelijk heeft de Hoge Raad gezegd, ja, dat het helemaal opnieuw, die rechtszaak moet helemaal opnieuw gedaan worden, want die jury was niet onafhankelijk. Dus we zijn nu 10 jaar verder. En die mensen hebben wel een tijdje vastgezeten. Maar in feite zijn ze op dit moment ontslagen van rechtsvervolging. Dus kun je nagaan dat voor die ouders, voor de nabestaanden, die zeggen, ja, ik wil toch een beetje recht doen aan wat gebeurt er met mijn dochter of met mijn zoon. Ja, dat die nog steeds niet helemaal gecompenseerd zijn. Ja, begrijp ik helemaal. Wat een gebeurtenis, joh. Ik heb er wel ooit over gelezen, maar als ik je er zo over hoor vertellen, dan is het nog 10 keer heftiger. Ja, het is echt. Ja, het is één. Ja, ik denk de 5e grootste ramp in Brazilië die ooit heeft plaatsgevonden. Ja. En de andere zijn toch min of meer een beetje natuurrampen. We hebben een aantal jaar geleden ook een dijk van een mijnbouwbedrijf wat doorgebroken is, waardoor heel veel mensen ook overleden zijn. Maar ja, dit is eigenlijk toch wel door menselijk toedoen. Hè? En ja. dat maakt het ook allemaal heel, heel triest. En dit had gewoon voorkomen kunnen worden. Dit is gewoon. Dit was niet nodig geweest. Ik bedoel, heel triest. En ook zelfs die mensen die dus gewond zijn geraakt. Ja, daar zijn er bij natuurlijk die nooit hun leven meer normaal hebben kunnen oppakken. Nee. Er zijn mensen die hebben uit ledematen verloren. Er zijn natuurlijk mensen die zijn natuurlijk psychisch totaal in de knoei geraakt. Dus het is het leven voor heel veel mensen. Hè, dus van heel veel gezinnen. Heel veel mensen. Heel dat stadje. Is natuurlijk, ja, is nooit meer, wordt nooit meer zoals het was. Hè. Het was schijnbaar gewoon een leuk stadje, een rustig stadje. Nadien hebben ze ook wel de discotheek bestaat niet meer. Hebben ze wel gesloten, ze hebben hem ook gesloopt. Nou, ze hebben, de ouders hebben best wel een tijdje nog wel witte marsen gedaan. Hè. Dus eerst toen het een maand na het gebeurd was, toen 3 maanden, nou, dan elk jaar. Ja. Ja, die wilde herinnering toch vasthouden. Maar die hebben ook wel geëist dat dat die discotheek gewoon wegging. Ja, en dat is inmiddels gebeurd. Dankjewel, ja. Frank, voor het delen van je verhaal. En 3 dagen nationale rouw, dat lijkt me meer dan terecht, als ik het zo hoor. Ja, dat was meer terecht. Ja, meer terecht. En hopen dat zoiets in ieder geval hier niet meer gebeurt. Nee, precies. Nevermore. Ja. Nou, dankjewel, Frank de Meijer. Ik wens je nog een hele fijne dag, nacht, avond. Hoe laat is het eigenlijk? Het is avond. Ja, net is hij net 8:30 geweest. Oh, dus we hebben nog een paar uurtjes. Nou, de boeg, dus, precies. Ja. Nou, fijne avond nog. Ja, jij een prettige uitzending. Hey, dankjewel. Dag Jan. Todo mundo que se veste com a roupa da utopia sofre tanto, sofre muito. Eu estava nu e não sabia. Todo mundo que se veste com a roupa da utopia sofre tanto, sofre muito. Eu estava nu e não sabia. Eu e minha namorada, eu nu e ela nua, vestidos de utopia, fomos passear na rua. Tropeço, tombo fatal, meio fio, meia lua. Para que mundo? Eu e minha namorada, eu nu e ela nua, vestidos de utopia, fomos passear na rua. Tropeço, tombo fatal, meio fio, meia lua. roupa da utopia. Sofre tanto, sofre muito. Ele estava nu e não sabia. Eu e minha namorada, eu nu e ela nua, vestidos de utopia. Fomos passear na rua, tropeço, tombo fatal. Meio fio, meia lua, ah, que lindo. Eu e minha namorada, eu e ela nua, vestidos de utopia. Vamos passear na rua, tropeço, tombo fatal. Meio fio, meia lua, ah, que lindo. Utopia van Chico César, de Braziliaanse zanger. Ja, dit hele uur van de wereld van BNN Varen hebben we het over nationale rouw. Zojuist sprak ik met Frank de Meijer over een moment, een vrij heftig moment van nationale rouw in Brazilië. Maar nu gaan we naar Frankrijk, iets dichter bij huis. En aan de lijn heb ik Mirjam Labidi. Goeienacht, Mirjam. Goeienacht, Jan. Goeienacht. Ja, we hadden het net over rugby, dat is even totaal iets anders. Ja, misschien als het nou echt misgaat met dat Franse rugbyteam, dan wordt er nog wel nationale rouw afgekondigd. Maar in wat voor reguliere, normale situaties wordt er in Frankrijk een moment van nationale rouw ingelast? Ja, hier in Frankrijk zijn we een beetje misschien zoals in Nederland, dat we niet echt zo van dagen van nationale rouw houden. En vooral niet zoals in Brazilië, 3 dagen. Bij ons is het meestal als er echt een heel groot iets is gebeurd waar heel veel slachtoffers zijn gevallen. En bij het overlijden van hele belangrijke mensen voor Frankrijk. Dus het zijn meestal presidenten eigenlijk waar dit voor wordt afgekondigd. Waardoor komt dat, denk je eigenlijk? Dat dan in een land als Brazilië dat dan vrij heftig is en dat toch echt een thema is wat vaak voorkomt en dat dat dan in Frankrijk en Nederland niet zo is? Ja, ik denk dat wij een beetje geluk hebben op bepaalde aspecten. Bijvoorbeeld met natuurrampen. Dat we er een stuk minder hebben. Of in ieder geval dat ze minder erg zijn. Mm-hmm. En ook dat de veiligheid gewoon beter is. Zo'n grote ramp als in zo'n discotheek. Natuurlijk kunnen zo'n dingen ook bij ons gebeuren. Maar misschien voor een andere reden. En dat het toch op een minder grote schaal is. Ja. Want er zijn limieten van hoeveel mensen naar binnen mogen. En de brandveiligheid is ook veel beter hier en in Nederland dan in landen zoals Brazilië. Ja, precies. En wanneer werd er in Frankrijk voor het laatst nationale rouw afgekondigd? De laatste keer was op 9 december 2020. Dat is toch al een hele tijd geleden. Ja, nou, ik vind het ook wel weer best recent eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Als je er zo over nadenkt. Ja. Dat was eigenlijk voor het overlijden van een oud-president. Welke oud-president? Alsjeblieft. Welke oud-president was het? Ik moet zeggen dat ik hem zelf niet kende. Oké. Okay. maar hij heette Valéry Giscard d'Estaing. Okay. Dus echt een hele oude president. Eentje die we dus beter kennen en waar we ook een dag van nationale rouw hebben gehad, was op 30 september 2019. En dat was voor Jacques Chirac. Die naam klinkt een stuk bekender inderdaad. Ja. Ja. Dus, maar dat het dan altijd bij president of oud-president, moet ik zeggen, zo voorkomt, zijn ze in Frankrijk daar zo ontzettend trots op? Ja, het is toch wel echt een heel belangrijk persoon voor Frankrijk. En vooral de oud. Ik weet niet of ik over 20 jaar hetzelfde zou zeggen. Maar ik denk dat die oud-presidenten toch net iets belangrijker zijn. En dat die ook echt heel veel hebben betekend voor Frankrijk. Voor hun is dat echt iets heel belangrijks. Dus het is redelijk normaal dat hier zo gebeurt. Ze zijn er wel echt trots op. Ja, precies. En, ja, ook triest natuurlijk dat ze zijn overleden. Ja, nee, exact. Ja, nee, duidelijk. Ik las ook na de aanslagen bij Charlie Hebdo, dat is een vrij heftig moment in de Franse geschiedenis, werd ook een dag van nationale rouw afgekondigd. Hoe werd daarmee omgegaan toen? Ja, het is eigenlijk een beetje moeilijk thema. Want ja, er is een aanslag gepleegd, er zijn mensen overleden. Nu op zich zijn Fransen niet echt zo van de nationale rouw. Het werd wel afgekondigd, het was er ook. Maar voor de Fransman zelf was het ook vooral dat de vrijheid van meningsuiting dat die eigenlijk in gevaar kwam. Dus daar ging het vooral over. Er zijn heel veel protesten geweest en alles. Maar het ging niet over die dag specifiek, maar eigenlijk gewoon om wat er is gebeurd. En het was eigenlijk ook net het begin van een hele serie aanslagen. Mm-hmm. Dus ook in november in hetzelfde jaar en op 14 juli het jaar erop in Nice. Dus het zijn eigenlijk allemaal evenementen die zich net na elkaar hebben afgespeeld. Dus het is eigenlijk heel moeilijk voor de Fransen om dat te kunnen accepteren ook. Dat het eigenlijk andere mensen zijn die mogen beslissen van wie er mag leven en wie niet. Dus eigenlijk was het voor hun ook heel moeilijk om te zeggen van wat doen we hier nu eigenlijk mee? Natuurlijk werd er ook herdenking en alles en die zijn er nog steeds. Dus eigenlijk was het een heel moeilijk thema voor de Fransen. Ja, en je zegt een moeilijk thema. Wat betekent dat dan precies? Want er werd wel over gepraat, neem ik aan. Ja, zeker. Maar het is gewoon het was allemaal zo dicht op elkaar. En er zijn zoveel dingen samen gebeurd. De Fransen zijn niet bang geweest. Maar ik denk dat ze kwaad waren eigenlijk. Over wat er allemaal is gebeurd en dat het allemaal niet mag zo. En de Fransen die houden gewoon van protesteren. Dus die zijn allemaal meteen altijd de straat op gegaan. Ja. Dat was eigenlijk gewoon het moeilijke voor de Fransen. Ja, precies. Ja. En eigenlijk al die aanslagen, ook die aanslag die je noemt in Nice, hè, dat was echt wereldnieuws. Ik weet nog precies waar ik was toen ik dat hoorde ook. Hoe hebben dat soort ingrijpende gebeurtenissen Frankrijk veranderd? Ja, ik moet zeggen dat ik zelf naar Parijs ben gekomen in 2016. Dus dat was echt 7 maanden voordat die Nice is gebeurd. Ja. Dus ik zag al een paar dingen die anders waren. Dus vooral dat ze kleine dingetjes hebben veranderd. Dus bijvoorbeeld vuilnisbakken, die zijn anders. Zodat ze meteen kunnen zien wat er in die vuilnisbakken buiten zit. Dus zeg maar die openbare vuilnisbakken. Ja. En ik weet ook dat toen ik net aankwam in Parijs, dus dat was 3 maanden na de aanslagen in Bataclan en in het restaurant en alles. Toen waren er ook in alle treinstations en metrostations waren er affiches opgehangen van hoe je moet reageren als er een aanslag wordt gepleegd. En hangen die affiches dan nog steeds? Nee, die hangen er nu niet meer, maar die hebben er wel echt maanden gehangen. Dus Ik kende ze al uit mijn hoofd. Ik kende het nummer al uit mijn hoofd, wat je moest bellen als er iets zou gebeuren. Even tussendoor, Mirjam, want jij komt dan daar in Parijs wonen in een tijd dat dit allemaal gaande is. Was dat niet doodeng? Nou ja, ik ben naar Parijs gekomen voor een stage. En ik weet nog dat op 13 november, of bijna 14 november, want het was heel laat gebeurd, dat ik met mijn ouders naar de tv zat te kijken en dat het er allemaal op tv was. En dat stond de kaart van Parijs, van het is hier gebeurd en hier en hier. En dat mijn moeder ook zei van, en jij wil daar voor een paar maanden naartoe? Maar toen was ik aan het denken van, maar ik zit niet daar in de buurt. Want het was redelijk allemaal in dezelfde plaats. Allemaal richting het oosten en het noorden van Parijs. En ik zou in het westen gaan werken. Het was allemaal een beetje raar. Maar op zich was ik er niet echt bang voor. Want vooral die Fransen ook, die zijn niet echt bang geweest. Ze wilden gewoon verder gaan. Ze hebben natuurlijk bij stilgestaan. Maar ze wilden zichzelf niet overgeven aan die terroristen. Ze wilden niet blijven hangen allemaal. Ze wilden gewoon verder gaan. Laten zien, wij zijn niet bang. Wij gaan gewoon door. Ja, precies. Ja. Ja, dat is misschien ook wel de meest natuurlijke reactie dan. Ja. Want er wordt dan wel zo'n dag van nationale rouw afgekondigd. Je zegt al, Fransen zijn daar niet echt van. Hè? Ze waren boos, ze waren met andere dingen bezig. Er gebeurde zoveel tegelijk. Is een dag van nationale rouw in Frankrijk dan maar eigenlijk gewoon een soort symbool? Ja, eigenlijk wel, want ik kan me niet meer zo goed herinneren van de laatste keer dat ik het in Nederland heb meegemaakt. Maar in ieder geval hebben we hier hetzelfde systeem van ja, de vlaggen gaan half stok op de overheidsgebouwen. En ja, er wordt een minuut stilte gehouden. Ik weet niet of dat op een bepaald moment is. Want ja, het ligt er ook aan, want scholen doen ook mee, iedereen doet mee. Mm-hmm. Maar voor de rest gaat het leven eigenlijk gewoon verder. Ja, er is niks dicht. Het leven moet ook gewoon verder gaan. En ja, dat was eigenlijk nooit echt een regel. Want het is, ja, de president die mag kiezen van oké, er wordt nu een dag van nationale rouw afgekondigd. En dit gaat er gebeuren. Ja. Maar ze hebben in 2015 nadrukkelijk gezegd van nu gaat er echt niks meer dicht. Dus eigenlijk meer een symbool. En het is niet echt dat de hele maatschappij stilstaat. Precies. Voor deze dingen. Ja. Nou, Mirjam Labidi vanuit Frankrijk, ik wil je heel erg bedanken. En ik wil je ook nog een hele fijne nacht wensen. Fijn dat je wakker was om 2:15 voor ons. Met plezier. Oké, dankjewel hè. Doei. La pendule de tête, tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac, tic-pac, tic-tic. Glou, glou, glou, on fait dindon. Et le joli cloche, ding-dindon. Et boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui se réveille. Boum, il chante love and boom. Au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas, il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh. La biche aux abois fait mais. La vaisselle cassée fait fric fric frac. Et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum. L'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum. Et le pont du dit boum. Dans son fauteuil de nuages. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum. Je n'entends que boum, boum, ça fait toujours boum, boum. Boom van Charles Trenet, gezongen door Thomas Olimans. Ja, we reizen vandaag de wereld over. En ja. Oh nee, wacht. Ik moet eerst even dit doen, hè? Anders werkt het ook niet. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja. De voicemails. Ja, hoe kan ik het ook vergeten? We reizen vandaag de wereld over. Brazilië, Frankrijk en nog veel meer. Maar de groep correspondenten die is veel groter dan alleen de stemmen die je deze nacht tijdens de wereld van BNNVARA hoort. En een aantal van hen hebben de voicemail ingesproken. Goedenacht Jan. Joep Hermans hier uit Zweden. Naar het zich laat aanzien keert Zweden op haar schreden terug en vermindert de rechten van het kind. Astrid Lindgren, de beroemde Astrid Lindgren, die voorvechter was om een stem te geven aan zij die geen stem hadden, die in de jaren 60, 70 en 80 geweldig hard streed voor de rechten van het kind en dat ze beschermd moesten worden. Zweden was erin een voorloper op de wereld. En dat gaat nu veranderen. Criminele kinderen vanaf 15 jaar gaan naar een volwassen gevangenis, is het voornemen. Astrid Lindgren schreef ook over een meisje, Pipi, dat door twee agenten Kling en Klang achtervolgd werd omdat ze in een tehuis geplaatst moest worden. En Pipi was er vaak te slim af en soms hadden de agenten ook pijn met de trucken die ze uithaalden. Hetzelfde gebeurt nu eigenlijk ook in Zweden, waar geen jeugdgevangenis is, maar wel een jeugdtehuis. En agenten die op zoek zijn naar kinderen die in zo'n tehuis moeten, die worden bestookt met bommen, handgranaten en doorgeladen kalasjnikovs waarmee die kinderen schieten. Het is niet voor niks dat niet Moldavië of Albanië op de derde plek staat als meest crimineel land in Europa. Dat is Zweden. Men is dus van zins om de jeugd te huizen, te behouden zoals die nu bestaan. Dat is geen gevangenis, maar ze zitten er wel opgesloten. Ze volgen school en ze krijgen psychologische hulp en ontwikkeltrajecten. Maar de zware criminelen van 15 tot 17 is het plan van het kabinet om die voortaan in een volwassen gevangenis te plaatsen. Naar het zich laat aanzien gaat de Kamer van Zweden daarmee akkoord. Is het per 2025... tussen aanhalingstekens afgelopen met de pret. Iemand van onder de 18 die moord pleegt, die gaat niet meer maximaal 3 jaar naar een jeugdhuis. Die gaat dus voortaan gewoon naar de gevangenis. Wordt vervolgd. Goedenavond. Hoi hoi, dit is Marieke vanaf Dominica. Nou, we hebben best een eventvolle week achter de rug. Afgelopen maandag is de eerste vrouwelijke president geïnstalleerd of geïnaugureerd. Ik weet niet hoe ze dat hier precies noemen. En niet alleen is het een vrouw, zij is ook nog Kalinago. Dat is zijn de oorspronkelijke bewoners op Dominica, de Kalinago-stam. Dus het was een heel bijzondere gebeurtenis. Ik ben ook heel benieuwd wat er gaat gebeuren nu, of we dingen veranderen. Dat is allemaal nog niet heel duidelijk. Ook al heeft de president weinig macht, dan is het meer een ceremoniële functie. Ik zou me kunnen voorstellen dat ze achter de schermen toch wel het een en ander wil bereiken. Terwijl de inauguratie bezig was, kregen we het bericht dat de tropische storm Philippe, die al een week lang op de Atlantische Oceaan lag, opeens heel actief was geworden en dat wij daar ook mee te maken zouden krijgen. De storm lag, het oog van de storm lag zeker 200 mijl bij ons vandaan. Dat is denk ik 350 kilometer of zo. Maar we hebben ontzettend veel regen gehad en heel veel onweer. De hele nacht heeft het heel zwaar geonweerd. De elektriciteit is zelfs daardoor even uitgevallen. Gelukkig werd het water niet afgesloten. Maar de schade was enorm. Omdat het heel lang droog is geweest, was de aarde op een gegeven moment verzadigd en kwamen er landslides en rolden er enorme rotsblokken naar beneden. Zijn wegen weer onbegaanbaar omdat er allemaal troep op ligt. Dus het was ineens, out of the blue, best wel intens. Ik denk voor mensen die orkaan Maria hebben meegemaakt ook weer traumatisch. Want dan krijg je toch weer een soort flashback van, als het maar niet erger wordt. Gelukkig is het allemaal meegevallen. Er is niemand gewond geraakt, niemand overleden. Schade wordt op dit moment hersteld. Dus dat is fijn. En als laatste hebben we sinds een aantal weken loadshedding. Dat is iets waarvan ik moest opzoeken wat het precies was. Loadshedding betekent dat het elektriciteitsbedrijf, we hebben er maar één hier op het eiland, niet voldoende capaciteit heeft om iedereen van stroom te voorzien. Dus elke dag is er een schema of je wel of geen stroom hebt. In het begin sloten ze de stroom gewoon af. Nu is er gelukkig een schema, een beetje van tevoren. Oké, morgen tussen 7 en 5 of tussen 5 en 7 de volgende dag heb je geen stroom. Enorm irritant, maar goed, het is wat het is. En hopelijk komt er snel een oplossing. De oorzaak lijkt vooralsnog het feit dat er heel weinig regen is geweest, waardoor het freshwater lake heel laag stond en er dus geen hydro-elektriciteit geproduceerd kon worden. Maar daarnaast is er ook heel weinig onderhoud gepleegd aan de generatoren en daar mocht nu à la minuut moet daar iets aan gedaan worden. Want eind deze maand is het World Creole Music Festival. Stadion gevuld met mensen, met muziek, geluid, licht. Dus ik hoop van harte dat de overheid dan een oplossing heeft en dat er echt wat gaat gebeuren. Groetjes vanaf Dominica. Your soul tonight, to reignite your soul, 'cause life is more than love. that song. But life is more, more than a love song. It's more than a fantasy. This life is more than a dream, y'all. It's more than a fantasy. More than a little bit. This life is more, more than a love song. It's more than a fantasy. Thunder sounds and you see the lightning almost touch the ground. You hear a voice sometimes by a child sing, fly together. Fly together. Well, I feel so hard sometimes and you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and fly together. Black Puma, show 'em how. NPO Radio 2 heb je de Soul Nights, maar je kunt gewoon net zo goed naar NPO Radio 1 luisteren. Your More Than a Love Song van de Black Pumas hoorde je hier. En dat was alweer het einde van het eerste uur van de wereld van BNN Vara. Zometeen in het tweede uur dan hoor je verhalen uit China, Canada en Chili. En alvast een tipje van de sluier. We gaan het hebben over trouwtradities. Ja. En je mag ondertussen nog steeds laten weten waar vandaan jij luistert. Vind ik leuk om te horen. Zo luistert Celine vanuit Curaçao, David uit Culemborg, kan ook. En Lilian vanaf Hawaii. Oh, heerlijk. Beetje jaloers wel. Waar op de wereld luister je? Laat het weten via de NPO Radio 1-app. En dan zijn wij er zometeen weer na het nieuws van 2 uur. NPO Radio 1. 2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental in Israël loopt verder op en staat nu zeker op 250. Dat melden verschillende Israëlische media, waaronder de publieke omroep en de krant Haaretz. Volgens het Israëlische ministerie van Volksgezondheid zijn er ook bijna 1500 gewonden. Een Israëlische legerofficier is afgelopen ochtend gedood door terroristen van Hamas. Dat meldt het Israëlische leger. De officier werd doodgeschoten toen hij onderweg was naar gevechten in de buurt van de Gazastrook. In een videoboodschap zei de Israëlische premier Netanyahu dat wat gisteren is gebeurd nog nooit eerder vertoond is in zijn land. Israël zal wraak nemen voor wat er is gebeurd, zegt hij. Vanwege de situatie in Israël heeft KLM 2 vluchten geschrapt. De vlucht naar Tel Aviv gaat zondag niet door. En een vlucht die maandag van Tel Aviv naar Amsterdam zou komen is ook gecanceld. Vanaf Schiphol vertrekken volgens nog wel 3 andere vluchten naar Tel Aviv. 1 van EasyJet en 2 van het Israëlische El Al. De politie heeft 5 verdachten aangehouden bij een mogelijke schietpartij in Den Haag. Daarbij is ook een arrestatieteam ingezet. De politie kreeg een melding dat er schoten waren gehoord in de wijk Bouwlust en Vrederust. Ter plaatse troffen de agenten geen slachtoffer aan, maar konden wel 3 personen worden aangehouden. Later werden er nog 2 verdachten aangehouden in een woning in de buurt. President Lasso van Ecuador heeft het hoofd van de gevangenissen ontslagen. In ruim een dag tijd werden 7 gevangenen vermoord, die allemaal werden verdacht van de moord op de presidentskandidaat Villavicencio. 6 nog levende verdachten worden nu uit veiligheidsoverwegingen overgeplaatst. Het weer. Vanuit het noorden raakt het steeds meer bewolkt. In de nacht valt er op sommige plekken nog wat regen. Morgen begint het wisselvallig, later meer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNN VARA. Ja, van rouwen in het eerste uur gaan we naar trouwen in dit tweede uur van de wereld van BNN VARA. In Nederland ken je de trouwtradities misschien wel, hè? Het gooien van rijst door de bruidskinderen, de bruid en de bruidegom die zo'n typische stapeltaart aan het aansnijden zijn. De vader die de bruid begeleidt naar het altaar. Ga zo maar door. Maar ja, trouwen ziet er niet in elk land zo uit. Overal doen ze het anders en elke cultuur kent haar eigen typische trouwtradities. Dus super interessant om eens even te kijken hoe trouwen we in andere delen van deze prachtige wereld. De wereld van BNN VARA. Maar eerst stel ik je voor aan de correspondenten van dit uur. En ik vlieg als eerste naar Canada, want daar woont Bas Bruche. Goedenacht, Bas. Ja, goedemiddag, Jan. Oh ja, voor jou is het natuurlijk goedemiddag. Ja. Ja, dit is de eerste keer dat ik de wereld van BNN VARA presenteer. Dus voor mij is het allemaal nieuw. Maar ja, voor jullie is het natuurlijk allemaal heel logisch dat het aan de andere kant van de wereld is. Ja, bij ons is het nog gisteren. Oh, nog gisteren zelfs, ja. Oh, dat is al helemaal bijzonder. Hé, hey, maar Bas, er is iets gaande in de muziekwereld. Wat is er aan de hand in Canada? Ja, afgelopen vrijdag kondigde de Canadese rapper Drake, die nou, op de hele wereld bekend is, ieders grote verrassing aan dat hij vrijwel onmiddellijk gaat stoppen met optreden. Waarschijnlijk voor tenminste een jaar. Hij vertelde dat hij al geruime tijd last heeft van zijn maag, zonder verder in details te treden. En zei dat hij de komende tijd gewoon beter wilde worden en het rustiger aan wil doen. Nogal een schok, want hij had nog een hele reeks optredens gepland voor dit jaar. Maar gek genoeg, op dit moment, 8:00 s'avonds in Toronto, aan het oosten van Canada, begint hij met zijn laatste concert voor waarschijnlijk tenminste een jaar. Tenminste een jaar, ja, dat is ook lang voor maagklachten. Huh. Ja, en je moet je voorstellen, Drake is een wat wispelturige man. Was Drake misschien trouwens ook niet, hij stond toch ook in de Ziggo Dome of de Arena of ergens en toen had hij het gewoon afgezegd, last minute. En daar staat hij onbekend om dat hij dat doet. Dus een hele reeks van concerten. En achteraf bezien kan je zeggen, was dat misschien maagklachten. Maar heel recent, eind augustus was hij bij ons Vancouver. Mm-hmm. Eind augustus zou Drake in Vancouver optreden voor een concert. En 2 uur van tevoren, de goede man was al in Vancouver, zei hij het concert af. En nou, er zaten al mensen in de stoelen. En tot overmaat van ramp werd hij 's avonds in een drukke nachtclub gespot. Dus zo erg waren die maagklachten nou ook weer niet. Hmm. En zelfs de concert in Toronto, hij had er ook eentje gisteren, maar die zou oorspronkelijk donderdag hebben plaatsgevonden. Maar die heeft hij ook op het laatste moment afgezegd. Of dat maagklachten is of dat hij gewoon een wat lastige, wispelturige man is. Wellicht allebei, Jan. Ja. Maar hoe wordt er door de fans op gereageerd? Want dit soort verhalen, die doen natuurlijk zijn imago niet goed. Nee, maar weet je, dit is natuurlijk. Hij heeft wel een enorme schare fans. En god, ik ben zelf een oude bok. Rap is niet mijn meest favoriete muziek. Maar ik moet zeggen dat ik zelf ook Drake best wel te pruimen vind. Maar onder een jonger publiek heeft hij gewoon een verschrikkelijk grote aanhang die heel loyaal is. En ik moet het nog wel zien, hè? Of hij het gaat waarmaken dat hij een heel jaar lang stopt. Dus het kan ook heel goed zijn dat hij er over een paar maanden gewoon weer is. Want of hij echt maagproblemen heeft, weten we niet. Misschien is het zo. Hij heeft een drastische stap gezet. Maar hij heeft al eerder laten zien dat hij niet helemaal betrouwbaar is. Nou, we gaan het allemaal volgen. Dankjewel, Bas, vanuit Canada. Ik spreek je zo meteen over trouwtradities. Dan vlieg ik door naar China, want daar woont Mirjam Thieme. En Mirjam, ook een goede nacht. En dan eigenlijk weer een goede morgen voor jou natuurlijk. Goedemorgen, ja. Ja, goedemorgen. Jullie hebben lekker lang vakantie gehad. Wat was de reden voor die vakantie? Ja, we hebben een 8-daagse nationale vakantie gehad. Dus iedereen was vrij, zeg maar. Het was Moon Festival en China National Day. En die lagen vlak achter elkaar, 2 dagen na elkaar. Dus in China plakken ze dan dagen aan elkaar. Moon Festival is 1 vrije dag. National Day is 3 vrije dagen. Dus even snel, Mirjam, wat is het Moon Festival precies? Dat is een Chinese feestdag. Zeg maar een traditionele feestdag. Het is volle maan. Okay. En dat wordt gevierd. Ja. En dan krijg je dus lang vakantie? Ja, nee, Moon Festival is 1 dag. National Day is 3 dagen. Dus dan heb je sowieso al 4 dagen zeg maar, vrij. En dan zit er altijd een weekend bij, dan rustdagen. En dan worden er nog 2 dagen heen en weer geschoven. Dus dit weekend, gisteren en vandaag, zijn dan werkdagen. Maar daardoor hadden we 8 dagen achter elkaar vrij, zeg maar. Ja. Nou, dat hebben ze een aantal jaar geleden ingevoerd. Chinezen hebben op zich weinig vakantiedagen. Dus het is niet dat mensen in de zomervakantie lang op vakantie kunnen of zo. Dat mensen 3 weken weg kunnen. Dus de nationale feestdagen worden zoveel mogelijk gerekt. Zodat mensen op vakantie kunnen en of de winkels in kunnen gaan. Zeg maar waarom regelt de overheid dat? Want dat is het klinkt best wel fijn eigenlijk. Nou ja, het is op zich. Het is natuurlijk fijn dat je, als je niet veel vrije dagen hebt, dat je dan die dagen wel lange vakantie hebt, zeg maar. Wat minder fijn is dat dit weekend dus dan een werkdag is, of 2 dagen, dus zaterdag en zondag, plus de hele volgende week. Dus je hebt 8 dagen vrij en daarna heb je 7 dagen werk. Dus heel fijn is het nou ook weer niet. Maar ja, het is eigenlijk gewoon economische redenen, dus dat mensen op vakantie kunnen. Het probleem is dus dat iedereen in zo'n week op vakantie gaat. Ja, maar natuurlijk chaos op vliegvelden, treinstations, noem het allemaal maar op. Ja, precies. Ik heb het even nagekeken van de laatste cijfers. Het was zeg maar voor de vakantie hoeveel ze verwachten. 190 miljoen passagiers op de treinen in en 21 miljoen mensen die gingen vliegen. Plus mensen die in de auto stappen. Tolwegen zijn ook vrij in deze week. Dus gekkenhuis. Ja, gekkenhuis in China. We praten zo verder, Mirjam, over trouwtradities in China. Ja. Vanuit China vertrekken we naar Chili, naar Gabriella Schulten. Gabriella, er is voetbalnieuws in Chili. Vertel. Ja, dat klopt. Het heeft te maken met de toewijzing van de landen waar WK 2030 gehouden gaat worden. En 2030 is een belangrijke datum, want het markeert precies 100 jaar vanaf het moment dat de eerste wedstrijd, de eerste WK, gehouden is. En dat is in 1930 in Montevideo, Uruguay. Ah, kijk. Dus dat was de eerste WK-wedstrijd. En omdat het dan 100 jaar geleden is dat die wedstrijd gespeeld werd, hebben de 4 landen van Zuid-Amerika gezamenlijk een bid gedaan, zoals dat heet, om de WK te houden. En die 4 landen, dat waren Chili, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Dus de vieren hebben bij FIFA dan dit verzoek neergelegd, zichzelf aangeboden als organisatoren voor het evenement. En nou hadden ze in Chili heel veel hoop. Iedereen ging vanuit dat dit toegewezen zou worden. En afgelopen woensdag, geloof ik, heeft FIFA bekendgemaakt dat de WK 2030 gehouden wordt in Spanje, Portugal en Marokko. Dat zijn de drie landen waar het toernooi gehouden wordt. Maar drie openingswedstrijden, dus de eerste, tweede en derde wedstrijd, worden gehouden in Uruguay, Argentinië en Paraguay. En niet dus in Chili. Wie valt er buiten de boot? Juist, precies. Wie valt er buiten de boot? Oh. Chili. En dat heeft hier ontzettend veel beroering veroorzaakt. Waarom vinden die Chilenen dat zo erg dan? Nou, omdat als je host country bent, of als er een wedstrijd gespeeld wordt of georganiseerd wordt op jou, in jouw land, dan doe je ook automatisch mee. Dus zij hadden met de WK kunnen meedoen, ongeacht of je gekwalificeerd bent of niet. Weet je, de organizing... Ja, nu is nog maar de vraag of ze meedoen in 2030 dus. Nee, dat zullen ze waarschijnlijk... Ja, dat weet je niet. Dat weet je niet, maar die kans valt weg. En bovendien vinden ze het een soort blamage dat ze buiten... Maar het is ook best wel gek, toch, dat er dan één land buiten gelaten wordt buiten die vier? Ja, ik weet... Ik heb me er een beetje in verdiept om uit te vogelen waarom dan. Nou, FIFA is nu bezig om iedere keer drie landen aan te wijzen voor host country. En in dit geval drie wedstrijden. En waarom Chili niet en Paraguay wel? Nou, Uruguay weten we, omdat Uruguay het land is waar de eerste wedstrijd gehouden werd. Exact. Argentinië is WK, is kampioen. En is ook een heel groot voetballand. Maar Paraguay... En dat wist ik niet, maar nu snap ik het. De CONMEBOL, en dat is zeg maar de UEFA van Latijns-Amerika, de voetbalbond voor Latijns-Amerika, CONMEBOL. De president van CONMEBOL komt uit Paraguay. En het hoofdkantoor van CONMEBOL is ook gezeteld in Paraguay. Het is toch een beetje onder een hoedje gespeeld daar, lijkt het dan op. Ja. Een politiek spelletje is dat een beetje geweest. En de Chilenen hebben dat helemaal niet zien aankomen. En het is een beetje gênant, want de president heeft het erover gehad dat dit plaats zou vinden in 2030. Er is al heel veel nieuws over geweest. En iedereen was een beetje triomfalistisch. Dus het is echt... Gaan de Chilenen eigenlijk nog wel kijken straks? Of is, is dit echt te pijnlijk? Ik denk dat het ervan afhangt of hun team of het nationale elftal... Ja, zou uiteindelijk toch geplaatst worden. ...of niet, hè? Ja, ja, daar hangt het vanaf. Het is nog heel ver weg. Maar goed, ja. Dit was het nieuws van de week. En daar is treurig voetbalnieuws uit Chili dus. Ja. Nou, dankjewel, Gabriella Schulte. Tot zometeen, dan praten we verder. Ja, trouwen. Daar gaan we het over hebben. Veel mensen dromen ervan om iemand ooit het ja-woord te geven. Nederlandse bruiloft, ja, die kennen we dus allemaal. De vrouw in de jurk, de taart, de bloemenmeisjes, de rijst, die ik net al noemde. Maar hoe trouwden we vroeger? Wat kwam daar allemaal bij kijken? Dit is een verhaal over het kunstgebit. In de jaren 50 kwam het nog wel eens voor dat bij vrouwen... de tanden werden getrokken en het hele gebit werd getrokken... en een kunstgebit werd geplaatst. En eigenlijk om te voorkomen dat de latere echtgenoot daar kosten van zou krijgen. Ja, het is nu niet meer te bedenken dat je dat natuurlijk zou doen. Ja, als de mensen gingen trouwen vroeger, dan moest er echt een uitzet zijn. Van linnengoed tot maatbeker, tot pannen, tot borden. Dat werd eigenlijk van tevoren allemaal gespaard. En met name ook meiden, die werden al op school geleerd om te borduren... zodat ze later hun eigen lakens en tafelkleden konden maken. Dus eigenlijk was pas op het moment dat die uitzet enigszins compleet was... en dan hoopten ze natuurlijk ook nog bij het huwelijk nog cadeautjes te krijgen... dan konden getrouwd worden. Ja, dat is fantastische inzichten over onze eigen trouwtradities. Ik heb geen idee dat dit echt zo was, maar goed. Maar goed, dan weten we hoe het in Nederland ging. Maar hoe wordt er getrouwd in het buitenland? Daar gaan we het over hebben. Welke tradities zien we daar? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit China, Canada en Chili. En we beginnen dit uur in Canada. En daar zijn we op bezoek bij Bas Bruche. Bas, goedenavond. Oh, wacht, ik moet je natuurlijk wel bijhalen, Bas. Bas, goedenavond, daar ben je. Ja, hallo Jan. Ik had je nog even niet helemaal geschoven. Wordt er veel getrouwd in Canada eigenlijk? Ja, er wordt nog best wel getrouwd in Canada. Ongeveer 100.000 huwelijken per jaar. En als je kijkt, als je gewoon een vergelijking maakt met andere landen. Ongeveer in Canada wordt. Als mensen in een relatie zitten, zijn 3 van de 4 mensen getrouwd. 3 van de 4? 1 op de. Ja. Vind ik best veel. Als het gaat om mensen die in een relatie zitten. En 1 op de 4 die zitten in een samenwonende relatie. Dat is overigens ongeveer evenveel als in Nederland. Oh, oké. Okay. Maar in bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wordt veel meer getrouwd en veel minder samengewoond. Als je kijkt naar jongeren, dat is heel opmerkelijk en misschien ook wel logisch. Vroeger, laten we zeggen 20, 30 jaar geleden. Waren 2/3 van alle jongeren getrouwd tussen de 25 en 29. Nu is dat vele malen minder. En als er al jongeren in een relatie zitten, en dat is in Canada op dit moment 1/3 van alle jongeren, dus dat is best weinig in wezen, 8 op de 10 van die jongeren woont samen. Dus huwelijk gaat er langzaam uit. Ja, een beetje uitgefaseerd, zeg maar. Ja, hè, en de oude bokken zoals ik, die zijn nog allemaal getrouwd. Maar de jongeren, die voor jongeren is het huwelijk als zodanig wat minder. Ja, maar rond welke leeftijd wordt er dan wel getrouwd? Want ik bedoel, als jongeren niet trouwen, je kunt natuurlijk altijd nog op je 40ste gaan trouwen. Nou, Ja, heel interessant om te zien. In Nederland heb ik even opgezocht, 38. Op je 38ste pas ga je trouwen. In Canada is dat fors minder, op je 30ste. En de Verenigde Staten, en we zijn eigenlijk een beetje meer vergelijkbaar met de Verenigde Staten, daar is het 28. En de gemiddelde duur van een huwelijk is hier ongeveer 15 jaar. Dus dat betekent de gemiddelde echtscheiding begint hier op 45. Hey, laat het wel gezellig houden, hè, Bas, deze nacht. We houden het gezellig. Hey, en ook gewoon even een vergelijking. Canadezen geven best wel veel geld uit aan een huwelijk. Ongeveer 20.000 euro voor een huwelijk. En in Nederland ligt dat tussen de 10.000 en 20.000 om het gewoon even aan te geven. En het aantal gasten wat Canadezen uitnodigt voor een huwelijk, 154. In Nederland is dat 105. Dus wat dat betreft. Ze pakken wel uit, die Canadezen. Als er dan getrouwd wordt, dan doen ze het ook echt goed. Maar hebben ze dat geld gewoon op de bank staan? Of hoe wordt dat allemaal bekostigd dan? Hier is het nog heel erg traditie om het eigenlijk via je gasten en familie bijeen te sparen. Sommige mensen die komen uit een rijke familie en dan betalen paps en mams het. Maar voor de meeste Canadezen die hebben een combinatie van eventuele steun van familie. En daarnaast doen ze allerlei dingen om geld te verzamelen. En als ik die overstap kan maken. Wat heel typisch is, voor je huwelijk doe je aan fundraising, aan fondsenwerving. 4 verschillende soorten feestjes en partijen. Ze worden hier wedding socials of stack and dough parties genoemd. Dat zijn evenementen waarvoor ze tickets verkopen bij familie en vrienden en collega's. En dan worden er spelletjes gedaan, dan wordt er gedanst. Dan wordt er een veiling gedaan van oude spullen die mensen weg willen. Dat al dat geld gaat naar het bruidspaar om het huwelijk te bekostigen. Dan is er een hele bijzondere traditie, met name in de Franstalige provincie Quebec. Daar is wat ze een trousseau tea noemen. Trousseau, dat is zeg maar de uitzet, inclusief bruidsjurk. Die wordt door de moeder van de bruid tentoongesteld in de woonkamer. Tezamen met juwelen en dergelijke die voor het huwelijk worden gebruikt. En wie mogen er komen op de thee om een taartje te eten? Dat is iedereen die niet is uitgenodigd voor het huwelijk. Nee. Dus, is dit echt zo, Bas? Ja, zoek het op. Trousseau-tee. Dat is voor mensen die de bruidspaar wel aardig vindt, maar die niet genoeg zijn voor het huwelijk. Dus denk aan vage collega's, mensen van een school die je al jaren niet hebt gezien, buurtgenoten en dergelijke. En het is een hele lange traditie dat zo'n evenement heel eerlijk, Bas. En dan zit je daar met je kopje thee en een lekker stukje taart met mensen die niet op die bruiloft mogen komen. Ik zou me echt beledigd voelen. Het bruidspaar komt daar ook. Ja, kijk, dat is nou typisch. Ik denk als je 154 mensen op je huwelijk al uitnodigt, dan zijn er nog altijd tenminste 154 die niet mochten komen. Voor iedereen die een huwelijk is aangegaan, die weet dat je soms ruzie met je lief bent aan het maken over wie er wel en niet mag komen. Dus dan is dit eigenlijk een makkelijke oplossing. Een beetje een makkelijke oplossing, maar het is hier een traditie. En er wordt daar ook gecollecteerd voor het huwelijk. En je houdt het niet voor mogelijk. Hey, je mag niet komen of het huwelijk. Maar je moet er wel aan mee betalen. Je mag wel mee betalen. Hey, Bas, ben jij wel eens uitgenodigd voor zo'n voor deze traditie? Nee, gek genoeg niet. Oh, jij mag altijd komen. Ik ben wel op een normaal Canadees huwelijk geweest als echte gast, maar niet op een zo'n rare thee. Er wordt ook overigens nog geld verzameld op een hele bijzondere andere Canadese traditie. Dat is helemaal aan het einde van de avond, wanneer iedereen al een glaasje op heeft. De niet getrouwde broers en zussen van het koppel, die dragen tijdens het huwelijk gekke gekleurde sokken, dus bont gekleurde sokken. En aan het einde van de avond of de nacht, dan houden ze een traditionele sokkendans, de sokdance, waarbij ze zo dom mogelijk, zo stom mogelijk, zo grappig mogelijk aan het dansen zijn. Dus er zijn heel veel video's over de sokdance in Canada, want dat is natuurlijk het hoogtepunt van de bruiloft. En na afloop, als ze iedereen vermaakt hebben, gaan ze nog voor een laatste keer met de pet rond om geld te vragen. Dus uiteindelijk wordt er zo'n drie keer tenminste geld gebedeld bij de bruiloftsgasten. En dan heb je het ook nog over de cadeaus die worden meegebracht. Want meestal krijg je ofwel een huwelijkslijst, ofwel er wordt gevraagd of je cash in een envelop wil meenemen. Dus uiteindelijk wordt er voortdurend geld gevraagd tijdens zo'n huwelijk. Maar misschien is dit de Nederlandse mentaliteit, dat we met z'n allen een beetje krenterig zijn. Maar ik ben vorig jaar bijvoorbeeld op een bruiloft geweest, en volgens mij heb ik toen €20 in zo'n geldboompje gehangen. Ja, dat was het. Is dat dan beschamend? Ja, daar moet ik in Canada niet meer aankomen, begrijp ik. Nee. Maak er maar 100 van. Oké. Okay, moet ik even met mijn baas gaan praten, denk ik. Maar, afgelopen zomer waren wij getuigen van een huwelijk dat bij ons. We hebben een mooie tuin en in de tuin naast ons werd een traditioneel Canadees huwelijk gevierd. Daar hadden ze ons wel toestemming voor gevraagd, maar het was desalniettemin een rotherrie. Alleen, het was heel opmerkelijk om te horen en te zien hoe dat huwelijk ging. Want ja, we konden er niet omheen. Er was geluidsversterking. Want er is een hele lange receptie. En vervolgens is de ceremonie. En die is kort. En dan komen er speeches van de bruid en de bruidegom en de ceremoniemeester en vrijwel alle gasten. Nee, dus 154 speeches. Wij hebben anderhalf uur lang, Jan, naar speeches geluisterd. En we waren het zo zat op den duur. We begonnen punten te geven voor de leukste speech en de slechte speech. En daarna was er een uurtje muziek om mensen te dansen. En daarna ging iedereen naar huis. En het was klaarblijkelijk een geslaagde Canadees huwelijk. Ik moet er niet aan denken, maar heel typisch Canadees. Ontzettend lange speeches. Ontzettend veel speeches. Ben je zelf eigenlijk getrouwd, Bas, als ik vraag mag? Ja, ik ben zelf in Canada getrouwd. Oh, dus jij hebt ook 150 speeches gekregen van alles en iedereen? Nee, nul. Okay. Ik woonde op dat moment in het buitenland, in Bangkok, Thailand. Ik werkte daar voor de Nederlandse ambassade. En mijn vrouw was een Britse die ik daar heb leren kennen. En we hadden vrienden en kennissen over de hele wereld. Dus we dachten van, nou, we moeten ergens trouwen waar dat makkelijk kan. Hebben we bij Canadese vrienden gevraagd of dat misschien in Canada kon, waar ik nog nooit was geweest. En die zeiden, ja hoor, dat is heel makkelijk. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Wij hebben een trouwvergunning gehaald bij het Bureau of Vital Statistics, het bureau van vitale statistieken. Daar kan je officieel een trouwvergunning halen. Wij hebben iemand gebeld, een marriage commissioner, een huwelijkscommissaris, die als je een trouwvergunning hebt, dan willen ze best overkomen. Dan moet je $50 betalen plus reiskosten. Nou, die hebben we naar het mooi strand aan de westkust van Canada laten komen op 1 januari, al een hele tijd geleden, Jan. En we zijn daar in het huwelijk getreden en we hebben daar de papieren gekregen. En die heb ik netjes in Den Haag laten registreren, zodat het ook in Nederland erkend is. Dus wij hebben een... Oh, dus hele, niet dat hele grote gedoe wat jij in je achtertuin had. We hadden twee gasten plus de huwelijkscommissaris. En we hebben daarna een goed glas whisky bij de open haard gedronken. En hebben vervolgens 4 huwelijksfeesten in verschillende delen van de wereld gevierd. Om het al onze vrienden en familie te doen. Dus dat was ontzettend leuk. Maar dit was mijn eerste Canadese ervaring. En sindsdien ben ik verliefd geworden op het land. Dus daarna kwam ook mijn hele emigratie. En dat is de reden dat ik hier ben. Maar het is begonnen met het Canadese huwelijk. Kijk, wat leuk, Bas. Ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal. Ik weet nu precies hoe een Canadese huwelijk in elkaar steekt. Hartstikke fijn. Prima. Hey, dankjewel. Hè. Fijne avond dan. Dankjewel. Oké, doei doei. Ja, en dan gaan we door naar China. Of eigenlijk wil ik eerst nog even wat appjes voorlezen uit de NPO Radio 1 app. Want er komen zoveel leuke dingen binnen. En Robert die zegt, hallo, wij luisteren vanuit El Gouna, Egypte. Arin die zegt, ik luister vanuit Marokko. Ik luister vanuit Hank, zegt Jan. En fijne uitzending vanuit Sandpoort, zegt Luc. En daar komt nog een vraag binnen over waar Rosa is. Ja, dat is misschien ook wel even goed om te vertellen. Want ja, er zit hier natuurlijk een totaal onbekende stem voor je. Ik ben Jan. Maar Rosa is even op vakantie. Ja, die is ook even de echte wereld buiten deze studio aan het verkennen. Maar die is er volgende week gewoon weer. Dus dan hoor je Rosa weer tijdens deze wereld van PNN Vara. Dan vliegen we door naar China, want daar woont Mirjam Thieme. Mirjam, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hoorde net ook al even het verhaal over Canada. Hoe wordt er in China naar trouwen gekeken? Is dat een beetje vergelijkbaar? Ja, het is echt... Ja, traditioneel gezien wordt er wel verwacht dat er getrouwd wordt. En sterker nog, samenwonen wordt nu wel iets meer gedaan, maar het is officieel niet erkend. En het ook eigenlijk alleen maar met de verwachting dat er daarna wel getrouwd wordt ook. En voornamelijk door de oudere generatie. En de families zijn hier natuurlijk heel belangrijk. Ouders die, als een stel langzamer is, dan wordt het toch echt wel verwacht dat er op een gegeven moment getrouwd wordt. Oké, dus dat wordt van ze verwacht. Maar dat klinkt ook best zakelijk. Nee, het is echt wel een groot feest. Maar het is wel in de laatste jaren... is de leeftijd bijvoorbeeld wel opgeschoven. En dat heeft echt wel een economische reden ook. Hier is het ook ik geloof 27, 28 jaar, zoiets. Mm. Omdat het steeds duurder wordt. Niet alleen duurder wordt om te trouwen, maar ook de verwachting dat er voordat er getrouwd is, dat er... Nou ja, hij had het over een bruid, of je had het over een bruidschat van vroeger in Nederland. Hier is dat eigenlijk ook, maar die bruidschat is wel een huis. En die heeft ook een auto. Dat is natuurlijk ook, dat wordt steeds lastiger om dat te bekostigen. Dus en ook een trouwerij zelf kost heel veel. Dus het is heel normaal inderdaad dat ook families bijspringen. Om dat allemaal te bekostigen. Niet alleen de trouwerij, maar ook bijvoorbeeld het huis. Ja. Of down payment daarvoor of zoiets. Ja, ja precies. Ik las ook iets over Chinese marriage markets. Wat is dat precies? Ja, nou, dat is echt iets heel typisch. Dus in parken Shanghai, dus een park in Shanghai, dat staat er heel erg onbekend, waar ouders van, van mensen die single zijn daar naartoe gaan om gegevens uit te wisselen over hun kinderen. Het is hier, er is een soort overschot aan mannen. De vrouwen hebben op zich meer keuze, zeg maar. Die ouders gaan dus dan, oh, mijn zoon, ja, die heeft deze school gedaan, die heeft dit werk, we hebben ook een huis. En die bieden zo, zeg maar, hun kinderen aan mensen waarvan. En dan is het vooral ook nog voor vrouwen die bijvoorbeeld eind 20 zijn, die dan nog single zijn. De ouders zijn daar vaak heel bezorgd over, van oh jee, ik kan geen man meer krijgen. Dus die gaan, naar zo'n marriage market in een park. En letterlijk echt met advertenties en standborden en zo. Ze pitchen hun kind eigenlijk. Ja, ja. Ja, dus het is een beetje een soort van proberen te uithuwelijken. Een beetje een soort van de moderne versie daarvan, zeg maar. Ik weet niet of het echt heel erg succesvol is, hoor. Maar... Nee, ik zit me ook af te vragen van stel, we zouden dit in Nederland doen. Dat is dan een soort vrijmarkt organiseren, net als op Koningsdag. En dan kun je je kind pitchen. Ik denk niet dat zou werken, denk je wel? Ja? Nee, ik denk het ook niet. Ja. Nee, ik zou het heel moeilijk vinden. Maar het is dus wel duidelijk dat trouwen heel erg belangrijk is in China. Hè? Er wordt veel aandacht aan besteed. Wordt er ook anders naar je gekeken als je op een bepaalde leeftijd nog niet gehuwd bent? Ja, vooral voor vrouwen is dat dus zo. En dat gebeurt, zijn er wel steeds meer die zeggen van ik wil eerst carrière maken of ik heb nog geen zin om te trouwen. En dan wordt het natuurlijk ook verwachting dat er een kind komt. En dus ja, er zijn steeds meer vrouwen die op latere leeftijd trouwen. En daardoor dus ook veel meer. Weet je wel, misschien zelf geld hebben omdat ze een werk hebben, dat ook niet willen opgeven op een gegeven moment. Dus ja, dat traditioneel gezien, trouwt een vrouw bij in de familie van een man. En dat is er nog steeds toch wel een beetje, dat de man moet voor de vrouw zorgen. Dus als die vrouw dan, misschien een betere baan heeft of zo, worden die minder geschikt gezien daarvoor, zeg maar. Ja, ja. Dus die worden, leftover women worden ze genoemd. Dat is echt een vreselijke term. Ja, vreselijke termen ook om die te krijgen, lijkt me. Ja, dat is absoluut. En er zijn ook wel nog steeds mensen die dus echt met hun familie daar problemen mee hebben. Zeg maar. Zo diep geworteld zit het dus, die wens om te trouwen. En ook dat je kinderen trouwen en je kleinkinderen, gaan ze maar door. Ja. Ja. Kun je ons even meenemen? Want hoe ziet zo'n Chinese trouwerij eruit? We hoorden net al een voorbeeld uit Canada. Maar hoe ziet een Chinese trouwerij eruit? Nou ja, om te beginnen trouwen ze voor de wet. Maar dat is eigenlijk meer een administratieve handeling, zeg maar. Je gaat een trouwboekje krijgen of je geeft je aan, zeg maar. Dit zijn hier twee trouwboekjes. Dat is op zich wel interessant. Dus in Nederland krijg je er één als stel. En hier krijg je er twee. Krijg je er allebei één. En dan wordt er een datum geprikt voor, zeg maar, voor de trouwerij zelf. Dus die datum is veel belangrijker dan het moment dat je je papieren krijgt, zeg maar. Dus er wordt een soort volgens de Chinese kalender wordt er een goede dag uitgeprikt. En ook zoals bijvoorbeeld nu dan in de vakantie, zo'n 1 oktober vakantie. Dan hebben mensen vrij. Dus dan zijn er ook echt heel veel huwelijken die in die tijd heel veel dagen, sorry, die rond een nationale feestdag vallen, zeg maar. Ja, want dan is het tijd om te feesten. Ja, dan is het tijd. Ja, dan hoeven ze niet extra vrij daarvoor te nemen, zeg maar. Maar het moet ook wel een goede dag zijn volgens de Chinese kalender. Mm. Nou, en er zijn verschillen tussen het noorden en zuiden van China. In het noorden is het trouwfeest meestal een lunch, zeg maar in het midden op de dag. In het zuiden is het veel meer 's avonds. Dat heeft, ja, voor de noordelijke mensen is dat eigenlijk helemaal niet leuk. Want vooral die vrouwen moeten echt heel vroeg op. Want opmaken en klaarmaken en dat soort dingen. Maar het is ook een groots gebeuren. Dus als je het kan betalen, is hoe groter, hoe beter. Dus echt, we eten hier vaak aan ronde tafels. Dus hoe meer tafels, hoe beter. Dus ja, dat is ook eigenlijk vrienden van vrienden, kennissen van kennissen, directe, indirecte familie. Hoe groter, hoe beter. En dan lunch is dus in het noorden. Maar in het zuiden, wat is het daar? Is het 's avonds, zeg maar. Oké, dan is het een diner. Ja, of eind van de middag, zeg maar. Dan wordt er eigenlijk gevierd dat er getrouwd wordt. Dus dan zijn er ook wat soort van ceremonies. Bijvoorbeeld de kinderen die doen een buiging bij de ouders. Er worden ringen uitgewisseld. En dan wordt er gegeten en gedronken. En dus het is de traditie dat het stel alle tafels langs gaat en met iedereen sterke drank drinkt en sigaretten uitdeelt. Dat is hoe meer tafels, hoe beter. Hoe meer tafels, hoe... Je kan wel verwachten dat het stel op zich niet echt heel erg nuchter naar huis begreep. Nee, dat snap ik wel. En wat voor cadeaus krijgt het bruidspaar dan? Geld. Ja, okay, ook geld. We hebben hier een soort van gongbao. Het zijn rode envelopjes. Daar die worden ook bijvoorbeeld Chinees nieuwjaar gebruikt om geld aan kinderen te geven. Iedereen geeft geld. Dus dat is echt een gewoonte en dat wordt ook verwacht. Er is ook iemand die zeg maar noteert van die heeft gegeven. Je naam wordt op dat envelopje geschreven. En dan gaat dat in een grote doos. Dus dat iedereen weet, ook als bijvoorbeeld je dan weer uitgenodigd wordt voor hun trouwerij, dat je ook wel weer in ieder geval hetzelfde of liever nog meer teruggeeft. Een deel van de trouwerij wordt daar inderdaad door dat geld dat ze ophalen betaald. Mensen geven weinig cadeaus. Wordt niet een leuke vaas of een theeset of weet ik veel wat. Er worden wel gouden juwelen of dat is meer tussen de families, zeg maar. Goud is natuurlijk heeft ook waarde. Dat wordt ook wel gegeven. Ja, en wordt er ook nog gespeeched, net zoals in Canada? Jawel, maar niet zo niet zo intens, nee. Nee, het is zeg maar de ouders en dan misschien goede vrienden of zo. Maar ja. Het gaat gewoon om het eten eigenlijk. Oké. Volgens mij hebben we ook een heel goed beeld van een Chinese bruiloft nu, Mirjam. Heb je er nog één op de planning staan eigenlijk in de nabije toekomst? Of? Ik zelf niet, maar... Als bezoeker? Misschien collega's of zo op een gegeven moment een keer. Maar... Ja, het lijkt me wel tof om mee te maken. Maar ik wil je heel erg bedanken, Mirjam Thieme vanuit China, over trouwtradities. Dank je wel. Goeienacht. Don't you worry about your daughter, 'cause you're leaving her in real good hands. I'm a real good man. Now the picture of this man is slowly coming into view.

man is en wordt verdeeld tussen beiden. Maar wat de vrouw zelf verdiend heeft, blijft alleen voor haar. En bovendien kan ze aanspraken doen op het huis. Als zij kan bewijzen dat ze in het huis woont, het ouderlijke huis, zeg maar, of het echterlijk huis, en kinderen heeft, dan kan ze ook niet verplicht worden om het huis te verlaten, zodat het verkocht kan worden en de opbrengsten verdeeld. Dan moet dat huis gewoon in stand blijven. Wat een regeling, joh. Ja, het is heel bizar, want het stamt echt uit de tijd dat de vrouwen nog niet voor zichzelf konden opkomen. Dus de man beheert alles, maar op het moment van een scheiding, dan is de vrouw weer beschermd, als het ware, door de wet. En dat is de default mode. En 2/3 van de Chilenen trouwen nog onder die modaliteit. Vaak omdat ze het ook niet precies weten, want het wordt ze niet uitgelegd. Dat is gewoon zoals het is. Als je wel een andere modaliteit wil, dan kan dat. Dat heet participación en ganancias. En dat lijkt op het Nederlandse systeem van gemeenschap van goederen. Mm-hmm. En dat is dat dat je dan trouwt en wat je opbouwt, dat wordt dan verdeeld. Dat is een participación en ganancias heet dat. En 1/3 van de Chilenen kiest daarvoor. En dat is eigenlijk een beetje de modernere manier van trouwen dan? Als ik het zo goed begrijp. Ja, maar als je dat zo wil doen, moet je ook meer betalen bij de notaris. Het is duurder. Niet veel meer, hoor. Maar het is iets uit het verleden wat is blijven hangen. Maar wat wel belangrijk is om te begrijpen, is dat steeds minder Chilenen kiezen om te trouwen. Het aantal huwelijken daalt aanzienlijk. En heel veel Chilenen kiezen voor een partnerschap. Dat is een legale, ik weet niet precies hoe het heet, ook alweer hier. Maar het is een dan kies je voor, ik weet het, nou ben ik even vergeten, maar een partnerschap. Oh ja, ja. En inmiddels gaan jongere mensen steeds minder vaak trouwen. Het is een beetje zoals in Nederland eigenlijk. Ja, precies. Het is een trend die je over de hele wereld ziet. Klopt. En ook het huwelijk tussen man en vrouw, dat is nu ook verruimd. Nu zijn ook de huwelijken toegestaan tussen homohuwelijk of dus lesbische vrouwen. Dus die hele constructie van de man beheerd wordt natuurlijk outdated. Als je niet meer. Wie is dan de man in deze relatie, weet je? Ja, ja. Als je 2 vrouwen hebt of 2 mannen. Dus Chili wordt ingehaald, de wetgeving wordt als het ware ingehaald door de sociale veranderingen die plaatsvinden. En ondanks dat er minder mensen trouwen in Chili, ben ik toch wel benieuwd, hoe ziet nou een traditionele Chileense bruiloft eruit? Ja. Nou, we zijn gisteravond bijeen geweest. En het interessante is dat nog mijn man kende, het bruidspaar. Maar ik ben bevriend met de moeder van de bruidegom. En daarmee geef ik aan dat het huwelijk of het feest, zeg maar, of het evenement zelf, het trouwen, is hier vaak iets wat door de ouders georganiseerd wordt. De ouders nodigen ook uit. Nodigen hun hele sociale cirkel uit. Dus mensen waar ze mee te maken hebben via het werk of vriendschap. En de bedoeling is dat al deze mensen dan ook in feite wat je doet is relaties in stand houden. Dat is wat ouders doen. Het huwelijk van de kinderen is een manier om hun bestaande netwerk aan relaties weer een seintje te geven. Wat een zakelijke benadering, Gabriella. Ja, en dan wordt er ook verwacht dat je met een behoorlijk cadeau komt. Dus om je een idee te geven, dan praat je. Nou hangt het ook af natuurlijk van in welk sociaal echelon je zit, maar als je zit met mensen die arts zijn of die in het bedrijfsleven werken of zeg maar de hogere middelklasse, dan moet je toch aan een cadeau denken van €200. Ja. €200? Ja, en dan krijg je een lijst opgestuurd, een link, en dan ga je naar een groot warenhuis hier. En dan hebben ze een lijst gemaakt van alle dingen die ze wilden. En dan zoek je iets uit wat dan zo rond €200 moet zijn. En dan kies je daarvoor, maar uiteindelijk krijgt het bruidspaar geld. Oh, zo. Dus het equivalent van wat alle mensen dan uitgekozen hebben, dat wordt ze uitbetaald. Okay. Dus de bedoeling is dan ook dat ze hiermee hun hele inrichting, hun nieuwe huis kunnen inrichten. Dat is het eigenlijk. Dus de gasten betalen mee aan het aan het inrichten van hun huis, van het nieuwe bruidspaar. Op zich vind ik, dat dan wel weer een romantisch idee, toch? Dat je helpt met nou ja, het begin van het nieuwe huwelijk. Namelijk daar waar ze wonen. Ja, maar het is niet het object wat je uitkiest wat ze krijgen. Want de realiteit is dat ze het vaak voor geld inruilen. Maar daar kopen ze dan wel koelkasten van en tafels en stoelen, et cetera. Ja. En dan is het ook de bedoeling dat je dat bij elkaar doet. Dus op het moment dat mijn zoon zou trouwen en ik zou mijn hele sociale cirkel uitnodigen, dan verwacht ik ook, ik geef een fantastisch duur feest, want die feesten zijn ongelooflijk. In een vineyard met ontzettend veel hapjes en drankjes. Ja, en daar was ik nog benieuwd naar hoe dat er dan echt uitziet, weet je wel. Ik ben volgens mij in mijn leven 2 keer op een bruiloft geweest. Maar dat was dan zo lekker typisch Hollands. Maar dit is dus echt in zo'n mooie Chileense wijngaard. Ondergaand zonnetje erbij. Ja, precies zo. En alle vrouwen die gaan dan op die dag allemaal naar de kapper. En die zijn de week van tevoren bezig met kleding. Het is vaak in het lang of het moet heel chic zijn in ieder geval. En dan heb je eerst een hele heerlijke borrel, aperitief. Precies wat je zegt, de zon zakt en iedereen is aan het borrelen. Want het huwelijk voor de kerk is vaak eerder. Dat is 's middags en dan kom je daarna naar de cocktail. En dan loopt dat zo door en op een bepaald moment gaat iedereen naar een hele grote verdekte tent. Maar dat is iets prachtigs. Je moet je voorstellen, heel groot. Je hebt vaak 200, 300, 400 gasten die allemaal in mooie tafels gaan zitten. Tafels gaan 5, 6... soms 8 mensen, vol met bloemen en kaarsen. En nou, dan ga je zitten. En je moet eerst kijken aan welke tafel zit ik. Want er is helemaal goed over nagedacht wie bij wie zit. En dan zie je, oh ja, ik zit op tafel 5. En dan ga je daar zitten. En op het moment dat dan naar het voorgerecht, het hoofdgerecht komt, dan wordt het altijd, dat is een beetje traditie, om en om, vis, vlees. Dus je kunt altijd... Geen vegetarisch in Chili. Dus, jawel, ik ben vegetariër. Nou ja, ik eet wel vis, maar als je geen vis eet, heb je een probleem. Ja. Maar als je liever vlees wil of vis, dan ruil je met iemand aan je tafel. Dat is een beetje het idee. Nou, en daarna komen de toetjes en een gigantisch buffet van zoete hapjes. En vervolgens begint het dansen. En dan danst het bruidspaar eerst met elkaar. En dan de bruid met de vader en de bruidegom met de moeder en dan met de schoonouders. En dan barst het feest los en dan danst iedereen tot 3 of 4 uur. Het klinkt fantastisch, Gabriella. Maar jouw zoon is getrouwd met een Chileense, toch? Ja, dat klopt. Dan heb jij dit dus ook allemaal moeten regelen? Nee, gelukkig niet. Want het was met COVID-tijd. Dus ze zijn in Nederland. Ze zijn naar Nederland gegaan om in Nederland voor de wet te trouwen. En dan zouden ze daarna terugkomen. En in Chili moesten we dan, want mijn medeschoon, of de ouders van de bruid, van Issy, die wilden zo'n feest. En mijn zoon wilde dat helemaal niet. Maar de vader van de bruid, die zei, ja, ik ben oogarts en ik moet iedereen uitnodigen. Alle oogartsen bij mij in de kliniek. En al mijn schoolcontacten en universiteitsvrienden. Dus we hadden echt aan honderden mensen die we allemaal niet kenden. Maar vanwege COVID werd het uitgesteld. En uiteindelijk is het gebleven bij een hele kleine, maar supergezellige bruiloft in Nederland, waar ze voor de wet getrouwd zijn. En het grote feest is uitgebleven. Kijk, en dat grote feest gaat er ook niet meer komen als het aan jou ligt? Nee, want ze zijn inmiddels al bijna 2 jaar getrouwd. Oh, oké. Gaat niet meer gebeuren. Nou, Gabriella, ik wil je hartstikke bedanken voor je visie en je mooie verhalen over het trouwen in Chili. Dank je wel. Heel graag gedaan. Ja, en een fijne avond, hè. Daag. Het staat geschreven op de muur. Het is te horen in de tram. Het is te zien in alle ogen. Het zal niet zo lang meer duren. Yeah. degene die je altijd wilde zijn. Had je nog iets willen zeggen? Doe het snel, er is niet heel veel tijd. Want de wolken worden donker en de storm komt dichterbij. Hoor de verre honden janken. Zie de laatste spreeuwen vluchten voor het einde. Want alles gaat veranderen. En het was de hoogste tijd. Want de roest kruipt naar je ogen. En de schaduw wint de rein. Op alles wat je ooit zo mooi vond. Op alle prijzen die je kreeg. En als de nieuwe zon dan opkomt. Dan zijn de straten groot en leeg. En in de ochtend zijn we weer volstrekt tevreden. En als ik jou dan weer ontmoet. Dan ben ik eindelijk iemand anders. Dan ben ik eerlijk, sterk en echt en waar en goed. En dan drink. Marco stuurde naar de app van NPO Radio 1. Kunnen jullie alsjeblieft, dit was het nieuws van Spinvis, voor me draaien? Ja, toen gingen we even zoeken natuurlijk. Maar ja, dit was het nieuws. Dat is een programma wat Harm Edens presenteert volgens mij. Het nummer heet Heel Goed Nieuws. Maar die draaien we met alle liefde voor je, Marco. En je hoorde hem hier op NPO Radio 1. Dat was hem weer. Dat was alweer het einde van de wereld van BNNVARA. Na het nieuws hoor je hier zometeen De Nacht is Zwart. En ja, ook wel belangrijk om te zeggen. Ik bedoel, dit was mijn eerste. Maar voorlopig ook gewoon mijn laatste. Want volgende week is Rosa er weer. En oud vertrouwd geluid. Ja joh, heerlijk. Heel veel plezier. En veel plezier bij De Nacht is Zwart. Hier op NPO Radio 1. Na het nieuws van 3:00. Radio 1.